حضور ارشاد فرمائیے, ہمارے علاقے میں رات دیر تک رونقیں رہتی ہیں, عشاء کی نماز کے دو گھنٹے کے اندر اندر گھر جانے کی ترکیب کیوں کر ممکن ہے؟ مدنی انعامات کا کارڈ اگر سنبھال لیں اور ذہن بنا لیں کہ مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے مجھے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ ترکیب بھی بنے گی. اس لیے کہ اس میں ایک مدنی انعام ہے کہ دو بجے دو گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جاؤں عشاء کے بعد. اس کے فوائد بھی تو بہت ہیں. رات کو دیر سے جانے میں ماں باپ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے, شاز و نادری کوئی ایسا ہوگا جس کے ماں باپ ناراض نہ ہوتے, خوش پھر بھی نہیں ہوں گے, بیٹا آج جلدی کیوں آ گیا, ایک بجے میں چلا آیا, نہیں بیٹا تین چار بجے آیا کر, کوئی پرواہ نہیں, تہجد نہیں پڑھنی اپنے کو, نہ نہ نہ فجر بھی گھر میں پڑھ لیا کر اول وقت میں, اگر پڑھ لیا کر. اور اکثریت تو یہ ہوگی کہ ماں باپ بھی سوئے رہتے ہوں گے, اولاد بھی سوئی رہتی ہوگی. اب جو رات کو دو دو تین تین بجے کی رونقوں میں یا ظلمتوں میں گھومتا رہے, وہ کہاں بیچارہ تہجد اس کو نصیب ہوتی ہوگی, فجر کی جماعت کہاں ملتی ہوگی, اشراق و چاشت کا تصور کہاں ہوگا اس کے پاس. اور اب تو ماشاءاللہ ایک اور ترکیب تنظیمی دی گئی, شرعی ترکیب ہی ہے, وہ بھی شریعت کے مطابق ہی ہے کہ مسجد میں فجر کے بعد تشریف رکھیں اور اشراق پڑھ کر جائیں, حج اور عمرے کا ثواب لے کے پلٹیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کا پمفلیٹ بھی نکالا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا بھی یا نہیں, نہیں پڑھا ہو تو کم از کم ایک ایک پمفلیٹ تو لے لو, چلو سو سو لے لو, بانٹ دو, یہ بھی کوئی بات نہیں. تو مہربانی کر کے دو گھنٹے کے اندر اندر تشریف لے جایا کریں, کہ کچھ تو ہوں گے اس میں جو دو گھنٹے کے اندر اندر تشریف لے جاتے ہوں گے اپنے گھروں پر, الا کوئی سخت ضرورت پیش آئی. تو جو عیسائی بھائی ماشاء اللہ یہ ترکیب کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, مرحبا. اور جو عیسائی بھائی دو گھنٹے کے اندر اندر نہیں چلے جاتے وہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی دو گھنٹے کے اندر اندر گھر پہ چلے جائیں گے اور اس مدنی انعامات کو انعام کو یقینی بنائیں گے, اور جو نہیں جاتے ان کو بھی سمجھائیں گے, اس کی تحریک چلائیں گے ماشاء اللہ. دیکھو یہ ہمارے جنگلے کے اندر عیسائی بھائی ذمہ داران بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تو پہلے سے انشاءاللہ عمل کرتے بھی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, مرحبا مرحبا. یہ تو اتنے سارے ہیں ماشاء اللہ کے زندہ بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.